यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम ज्ञान के विषय में नहीं ज्ञानी निश्लेषम पवित्र में विद्यते और प्रेम की महिमा अधिक है। प्रेम के विषय में प्रेम हो तो वहां भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो जाते हैं। बाद में भागवत महात्मा आता है ना, निष्ग्रहेश भी भगवान प्रेम से आकर्षण भक्ति में आकर्षण होकर साधारण नीच माना जाए तो उसी घर भगवान आ जाते हैं। जैसे लोभी को पैसे प्यारे लगते हैं, वो जहां मिले पैसे वहीं चले जाते हैं, ऐसे भगवान में भगवान ने प्रेम बहुत प्यारा है तो जहां प्रेम वहां भगवान खींच जाते हैं। प्रेम की ऐसी एक विलक्षण बात है कि भगवान जहाँ मिल जाए वहाँ प्रेम हो जाए नियम नहीं है, परंतु प्रेम हो जाए तो भगवान मिल जाए ये नियम है। भगवान तो बहुतों को मिले, जब अवतार लिया था घूमते थे तो बहुतों को, सज्जनों को भी, दुष्टों को भी, महात्माओं को भी, संतों को भी, साधारण आदमियों को भी मिलते रहते थे, पर सबका प्रेम हो गया ऐसी बात नहीं आती। परंतु भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भगवान आ जाते हैं। तो प्रेम एक इतनी विलक्षण चीज है, भगवान का भी एक मूल्य है, भगवान को भी प्रेम से खरीद सकते हैं। खरीदने का एक नियम है कि जितनी वस्तु मूल्य में मिलती है वो मूल्य से लेने पर मूल्य से कम मूल्य वाले मिलेंगे। जैसे इस घड़ी के 100 रुपये होते हैं, 100 रुपये लगते हैं हमारे, तो दुकानदार की 100 नहीं लगे, कम लगे। मानो जितने मूल्य में हम चीज खरीदते हैं तो मूल्य से कम आती, कम। ऐसे भगवान से भगवान का मूल्य ज्यादा हो जाए तो भगवान खींचते हैं, मूल्य भगवान से भी अधिक है। ऐसी एक प्रेम की बात है। संसार में लोभ होता है, लोभ, पैसों का लोभ। लोभ से मनुष्य आकृष्ट हो जाता है, खिंच जाता है। जहां प्राप्ति में लोभ उस मिलेगा तो वहां खिंच जाता है। जैसे मारवाड़ में मरुस्थल में रहने वाले निरोग देश को छोड़कर के यहाँ रहते हैं, पैसे मिलते हैं। जैसे मनुष्य पैसे खिल जाते पैसों में, ऐसे भगवान प्रेम से खिल जाते हैं। और किसी की ताकत नहीं है भगवान को खींच सके। भगवान को प्रेम बढ़ो प्रहलाद देवी को देना, पहनते परमेश्वर का दे, पत्थर में से भगवान को निकाल गया। पत्थर जैसी कड़ी ठोस चीज नहीं होती, लोहे जैसी, उसमें से भगवान निकल जाते हैं। तो भगवान को प्रेम बहुत प्रिय लगता है, प्रेम की बड़ी महिमा है। अब उस प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके लिए कई तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। उस प्रेम की प्राप्ति में खास क्या चीज है, उसमें है अपनापन। बालक होता है, रोता है, तो एक माँ को भी दया आती है, पर जिसका रोता है उस माँ को ऐसा स्नेह होता है, वो माँ ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती, लेना ही पड़ता है उसको। ऐसे अपनापन है, वो प्रेम खींचता, भगवान खींचता है। तो भगवान में अपनापन करना चाहिए। और वो अपनापन करने के लिए हमारे भाई बहनों को समय नहीं मिलता, संसार में अपना करते हैं, शरीर में अपना करते हैं, धन में अपना करते हैं, पुत्र पति आदि में अपना करते हैं, घर में अपना करते हैं, वस्तुओं में अपना पर, जो कि वे नाशवान है उनमें अपना पर ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं। ना वस्तुएं आपके साथ रह सकती है, ना आप उन वस्तुओं के साथ रह सकते हो, ये सामर्थ्य नहीं साथ में रहने की। और भगवान के प्रेम होने पर भगवान साथ में रहेंगे, आप भगवान के साथ रहेंगे। भगवान की तो बात विलक्षण है, आप न चाहे तो भगवान साथ में रहते हैं, परंतु न चाहने से आप ये काम नहीं आते। सबके पास भगवान सर्वस्य चाहृदि सन्निविष्ट मत्तस्तरिज्ञानमपोहन च सर्वस्य चाहृदि सन्निविष्ट, सबकी हृदय का भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तब होते हुए भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना बताया है, अविनाश तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। गोस्वामी महाराज ने नाम वंदना करते अगुण समुद्र स्वरूप भगवान स्वरूप है, वो निर्गुण रूप सब में व्यापक है, सत चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जो व्यापक परमात्मा निर्गुण है वो व्यापक ब्रह्म सब में अविनाशी है। सत चेतन घन और आनंद राशि, आनंद का राश है, आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद, वो सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। परंतु कहते असत प्रभु हृदय असत अविकारी, ऐसे सब जगह हृदय में विराजमान रहते हुए और अविकार रूप से विकृत नहीं, साक्षात अपना स्वरूप वैसे प्रेम स्वरूप रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सब जगह सभी दुखी जीव और आनंद राशि परमात्मा के रहते हुए और हृदय में रहते हुए सबसे नजीक रहते हुए सब दीन और दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं देते। जिसके घर में कोई संपत्ति दबी हुई गड़ी हुई हो और उसका पता न होने से वो भूखे मर रहा है, तो धनी तो बहुत बड़ा है परंतु रोटी नहीं मिल रही है उसे घर में, ऐसे सज्जनों वो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में, मनुष्य पशु पक्षी आदि भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस गुहक छावर जगम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ऐसे प्रभु रहते हुए सभी दुखी हो रहे हैं, उस तरफ ख्याल नहीं है, तेरे परमात्मा तो है भीतर होते हुए काम नहीं आते। वेदांत पढ़ने वाले कहते हैं हम व्यापक है, मेरा स्वरूप समझे परिपूर्ण है, ये बातें कहने में कोई काम नहीं आते, सगल जीव जग दीन दुखारी दुखी हो रहे, आनंद नहीं हो रहा है। और प्रभु आनंद राशि सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय आनंद राशि इस तरह बंगली हृदय से ऐसे प्रभु को रहते हैं दुखी है। वो प्रकट हो जाते हैं नाम जपने से, भगवान के नाम लेने से वो प्रकट हो जाता है। मन भगवान का चिंतन करे, भगवान का नाम लिया तो वो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वे भगवान कैसे प्रकट हो, क्या कारण है उसमें खास खास अपनापन, जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो भगवान है कोई दूसरा मेरा नहीं है, ये अपनापन प्रभु में हो जाता है तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। देखो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा की और मेरे इस बात मेरे को प्यारे लगते हैं, तो भगवान को तो हम प्यारे लगते ही है, क्यों भगवान के हैं, भगवान के प्रकट किए हुए हैं, पैदा किए हुए हैं, प्रबंध से भगवान ही हमारा करता है, तो भगवान को हम प्यारे लगते हैं। अब केवल हमारी तरफ से भगवान की प्रियता की जरूरत है, तो प्रियता कैसे हो, संसार की प्रियता से, संसार में किसमें प्रियता है, पदार्थों में, किन पदार्थों में, जो नाशवान है उत्पत्ति और विनाशशील है उनमें हम प्रेम करते हैं। हम तो है ईश्वर जीव अविनाशी, हम अविनाशी, तो अविनाशी से प्रेम करना चाहिए, परंतु प्रेम करते हैं, आकर्षित करते हैं विनाशी से। वो विनाशी से प्रेम, उसका नाम आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये संसार की तरफ आकर्षण होते हैं, उसको कामना हो जाता है नाम उसका। और वही आकर्षण भगवान की तरफ हो जाता है, उसका नाम प्रेम हो जाता है। प्रेम बड़े आनंद देने वाला है, और ये आसक्ति है बंधन करने वाली। रागो लिंग मबोध से चित्त व्यायाम भोगेशु, वो जो राग है पर संसार में, वो अज्ञान का चिन्ह है, मूर्खता का चिन्ह। क्या जड़ चीजों में प्रेम, नाशवान में आकर्षण, नाशवान में प्रियता, ये किसका लक्षण है? अज्ञान का, ये मूर्खता का लक्षण है। नहीं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसका अविनाशी का अविनाशी साहित्य प्रेम होना चाहिए, विनाशी के नहीं होना चाहिए। क्योंकि विनाशी की हमारी जाति भो है, हमारी जाति अविनाशी है, नाश रहित, नित्य निरंतर रहने वाली। आप थोड़ा ध्यान दें, हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है। आप अपने बचपन को याद करें, जब हम पढ़ते थे, खेलते थे, बच्चे थे, उस समय थे, उस समय जो देश काल वस्तु थे, हमारा जो शरीर था वो ऐसा नहीं था, वो शरीर बदल गया, परंतु आप हम नहीं बदले हैं। कहते हो मैं बच्चा था, ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, तो आप दूसरे के नहीं, मैं हूँ वही। आप तो वही, और शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, वस्तु वे नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है। मानो आपके पास में रहने वाली सामग्री सबकी सब बदल गई, तो आप नहीं बदले हो। ऐसे संसार सब बदल गया पर परमात्मा नहीं बदले हैं। तो बदलने बदलने वाला शरीर और संसार एक है, और न बदलने वाला आप और परमात्मा एक है। तो अपना प्रेम परमात्मा के साथ होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। कारण क्या है? हमने भूल से नाशवान वस्तुओं को अपना मान लिया। ये नाशवान अपने लिए नहीं मिली है, हमारे जो शरीर मिला है, संपत्ति मिली है, परिवार मिला है, जमीन जायदाद मिली है, ये सब मिली है सेवा करने के लिए। हम जो इन पर कब्जा कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, ये अनुचित काम है। अधिकं यो विमन्ये शस्ते न, नारद जी महाराज कहते हैं, जो इनको अभिमान करता है मेरी वस्तु है, मेरा रुपया है, उसको चोर बताया, चोर। तुम्हारी वस्तु इतनी जिससे तुम्हारा निर्वाह हो जाए, जिसका अन्न खा रहे हो, जितना कपड़ा पहन रहे हो, जितनी सुबह तुम सो जाओ रह जाओ, वो तो है आपका। इसके सिवाय दूसरों को मेरा मेरा मानता है, ये गलती करता है, क्योंकि इतनी तुम्हारी तुम्हारी है नहीं, और रहेगी नहीं, और काम आवेगी नहीं, तो सब यही छूट जाएगी। मेरी मानने से मन अटका रहेगा तो यह जन्मरण होगा। संतों की वाणी माता है, माया में रह जाए वासना इनके देह राशि, पैसों में मन रह जाएगा तो सांप बनना पड़ेगा वहां। तो ये अपनी नहीं है, ये दुर्गति करने वाली है। तो मिली है तो किस लिए मिली है? कि इससे तुम अपना कल्याण कर लो। मुफ्त में मिली हुई चीजों के द्वारा, मुफ्त में मिले हुए बल के द्वारा, मुफ्त में मिली हुई बुद्धि के द्वारा सोच समझ करके दूसरों के हित में लगा दो। ऐसा लगाओ कि जिसमें आपके दूसरों के हित करने की एक भीतर में प्रवृत्ति हो जाए, आसक्ति हो जाए, एक मुहावरा, एक स्वभाव पड़ जाए दूसरों के हित करने में, तो ये जो जल पदार्थ है उनका प्रवाह दूसरों के हित की तरफ हो जाएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और लेने की भावना रखोगे तो इस जड़ प्रवाह को अपनी तरफ प्रवाहित करते हुए करोगे, तो पदार्थ तो नहीं रहेगा परंतु आसक्ति रहेगी, वो जन्म देगी, महान कष्ट देगी। इस वास्ते जो मिली है वो केवल दूसरों के हित के लिए है, सेवा के लिए है। और सेवा कर दो तो आप उन्होंने हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ में अपना मतलब अपनापन करो प्रभु के साथ, जो भी वास्तव में अपनापन है। भगवान कहते हैं ममैवांशो, तो आप हम भगवान के अंश हैं, साक्षात संसार के अंश नहीं है, संसार के प्राणी नहीं है, संसार तो मिला है। जैसे यहाँ पर आकर सब बैठ गए तो ये बैठने की, सत्संग करने की, आने की जगह है, रहने की जगह नहीं है। ऐसे ही सज्जनों भाइयों बहनों जिन जिन घरों में आप आए वे घर रहने के, सदा रहने के लिए नहीं है। जैसे यहाँ सत्संग के लिए हम बैठे हैं, रहने के लिए नहीं, इसी तरह से अपने अपने घरों में रहो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, साधन करने के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए, रहने के लिए नहीं। परंतु रहने के लिए डेरा ही लगा दिया, कब्जा ही कर लिया, और मालूम हम तो यही रहेंगे, और ऐसा मालूम होता है कि हम यहाँ ही रहने वाले, यहाँ ही रहेंगे, ऐसा सोचते नहीं कि यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हालत याद करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से ये ही रिवाज रही। कोई आज गया कोई काल गया, अरे कोई जावन हालत याद करा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, था ही मुकाम किसी का नहीं। चिरकाल से यही रिवाज, यहाँ की रीत यही है, अनादिकाल से सदा से। तो सज्जनों ख्याल रखो, यहाँ की रिवाज रहने की नहीं है, जाने की है। तो जाने की रिवाज, जाने की तैयारी कर लो। तैयारी क्या, भजन स्मरण करो, यहाँ की चीजों का उपकार सेवा करो भगवान की। दो खास बात है मनुष्य के लिए, दो खास बात, भगवान को याद कर भगवान का संबंध पहचाने, और संसार की ही चीजों से संसार की सेवा करे। तो भगवान को याद करना और सेवा करना ये खास काम है, अगर ये दो नहीं करता मनुष्य मनुष्यता नहीं है। पशु बुद्धि है, खादते मोदते नित सूर्य का शू कर रखा है, कुत्ता है गधा है सुअर है, यही खाने पीने जारी होता है, सो जाते हैं आराम कर लेते हैं। मनुष्य भी अगर यहाँ ही ऐसा देह लगा करता है तो पशुओं की तरह ही है। तो यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, या रहने के लिए नहीं आए हैं, ये याद रखना चाहिए। इस बात को भूल गए और सब काम करते हैं और बातों को याद करते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ से जाना है इस बात को भूल जाते हैं, भूल वैसे जाए जाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों आदमी चले गए आपने देखा है, ऐसे ही अपने को जाना पड़ेगा। यहाँ सत्संग आए तो सत्संग समय होने पर जाना पड़ेगा, तो संसार में आए यहाँ से जाना पड़ेगा। तो क्या करें, भगवान से प्रेम करें। सज्जनों भगवान के साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। प्राण चलत तो यूप धुरी है जैसे बादनी के बीते जा, तब सजन करो हरि से हरवा। दिन जा रहे भगवान जिसने गुरु, वो सदा साथ रहेंगे, कृपा करेंगे, कहीं जाएंगे वहाँ भगवान मिलेंगे, साथ रहेंगे, उस भगवान से प्रेम करो। नारायण हृदयराज कुल सुख बह गई करी पहचान, तो पहचान क्या करे, वो हमारे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये मीराबाई का स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल, तो मेरे तो गिरधर गोपाल को कुछ कुछ अनुसार में लोग कहते हैं, पर दूसरा न कोई इस बात को नहीं मानते। अगर इसको मान ले तो भगवान के साथ जो प्रेम हो जाए, फिर मीराबाई का स्वरूप हो जाए, जो भाई हो जाए बहन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये अपनापन, अपनापन है, उसे प्रेम पैदा होता है। अपना कपड़ा अच्छा लगेगा, अपनी फटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है, घर भी अपना अच्छा लगता है, कुटिया भी अपनी अच्छी लगती है। इससे ये बात सीखना चाहिए, भगवान अपना है और कोई अपना है नहीं। ये जितनी अभी मिली हुई चीजें पहले अपनी नहीं थी और पीछे अपनी नहीं रहेगी, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। आज से 100 वर्ष पहले ये शहर ये हमारा नहीं था, शरीर भी हमारा नहीं था, कुटुंब भी हमारा, ये जो अभी अपना अपना है 100 वर्ष पहले नहीं था और 100 वर्ष के बाद ये अपने पास नहीं रहेगा। पहले दूर था और पहले पीछे भी दूर हो जाएगा और अब भी सजनों दूर हो रहा है। जैसे सत्संग का समय अभी समझो कि 9 बजे से मेरा समय शुरू हुआ तो 9:30 बज गए, आध घंटा चला गया, बीत गया। दूसरे सच्चे शब्दों में कहें तो घंटा भर जीवन था, उसमें आध घंटा तो मर गए, आध घंटा बाकी रहा। घंटा भर हमें बोलना यहाँ, जिसमें जीवन घंटा भर का, उसमें आधा घंटा आधा जीवन तो चला गया, आधा गांव तो रहा है, वो रहा नहीं है, वही जा रहा है। 30 से 31 जा रहा है। तो जन्मे थे उस दिन से आज दिन तक जितनी उम्र बीत गई उतने तो मर चुके और बाकी रहा वो मर रहे हैं निरंतर। काम में आपके बाधा हो जाएगी परंतु इस मरने के प्रवाह का नाश नहीं होगा, ये निरंतर जा रहे। संसार में आप काम करते हैं न करते हैं, कहीं जाते हैं कहीं आते हैं नहीं है, परंतु यहाँ से निरंतर जा रहे हैं, वह में कम रह रहे हैं बिल्कुल नहीं, प्रतिक्षण जा रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, ये जाने के दिन आ रहे हैं और पट जाना पड़ेगा। तो यहाँ अपनापन न करके और भगवान के साथ अपनापन कर लो, निहाल हो जाओगे, फिर कभी वियोग नहीं होगा। मीरा बाई की बात भी हमने सुनी है, अंत में मिल बिछड़न मत कीजिए महाराज, द्वारका वहां का महाराज, अब मिल बिछड़ा बिछड़न मत करो। वो द्वारका धीश की मूर्ति नहीं समा गई, बिछड़ नहीं हुआ, तो भगवान के साथ में एक होने के बाद में भटकना नहीं फिरता। आप कितने बड़े धनी हैं, बड़े बड़े होटलों में ठहरेंगे परंतु आपका नाम मुसाफिर होगा, और चलते फिरते कहीं आकर अपने घर पर आ गए, चाहे छप्पर ही हो अपने घर आ गए अपने। इस तरह से यदि न निवर्तन थे तब धाम पर भगवान के अंश, भगवान के यहाँ पहुँच गए, मुसाफरी हो जाएगी, सदा के अंदर शांति हो जाएगी। वो स्वामी जी महाराज के पायो परम विश्राम, परम विश्राम हो गया, परम शांति, परम आनंद, परम आनंद। तो भगवान में अपना पन रखो, फिर आप सब प्रबंध सब हो जाएगा। आप लड़की को ब्याह देते हैं तो ससुराल वाले आप साम ले जाते हैं, प्रबंध कर लेते हैं, ले जाते हैं। ऐसे आप अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लें, भगवान आप साथ ले जाएंगे, आप से आप ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेद के धर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। फिर भगवान सब याद रहने का जाने का सब प्रबंध भगवान करेंगे, उसमें अपनापन करें, प्रभु मेरे हैं। ये बहुत एक मीठी बात है, बड़ी प्यारी बात है, भगवान के साथ अपनापन कर रहे। सज्जनों ये शरीर अपना दिखता है, अपना नहीं है, शरीर अपना दिखता है, मेरा शरीर है और मेरा ही नहीं, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही हूँ। ये बुखार आ गया, मेरे को बुखार आ गया, शरीर कमजोर हो गया, मैं कमजोर हो गया। शरीर के साथ में इतने खून मिल जाते हैं परंतु शरीर साथ नहीं रहेगा, ना शरीर आपके साथ रहेगा ना आप शरीर के साथ रहेंगे। ये थोड़ा दिन रहना है फिर यहाँ से वियोग होना है। अवश्य विषया बहुत समय तक ये संबंध रहे तो अभी एक दिन तो वियोग होगा ही। ये बड़ी पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है कि संसार में वियोग ही मुख्य है। हम लोग एक बड़ी गलती करते हैं, सदा इनके साथ रहना चाहते हैं, जानते हैं इस बात को कि पहले इनके साथ नहीं थे, फिर साथ नहीं रहेंगे और अब भी हमारा साथ छूट रहा है, अलग हो रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष तो हम मर गए हैं, छूट गए हैं और भी छूटता चला जा रहा है, फिर भी इच्छा करते रहने की, अवश्य भावी वियोग है उसको स्वीकार न करके, और वियोग को स्वीकार न करके संयोग को स्वीकार करते रहना चाहते हैं, हम साथ रहेंगे। सज्जनों साथ हुए सेवा करने के लिए, साथ रहने के लिए नहीं आए। माता पिता की सेवा करो, भाई भतीजा भाई सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, कुटुंबियों को सुख पहुंचाओ, क्योंकि हमें यहाँ रहना नहीं है, केवल इनकी सेवा करना है और याद रखना है भगवान को, क्यों उनके साथ हमारा संबंध, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ये शरीर संसार हमारा नहीं है, हम इस संसार के नहीं है, हम प्रभु के, प्रभु हमारे। ये बात एक पक्की आप मान लें, पूरी अनुभव है न हो तो कोई परवाह नहीं, इस बात को स्वीकार कर प्रभु में आपका, प्रभु मेरे, संसार कोई भी अपनी चीज नहीं है, प्रभु मेरे हैं, ये बात याद रखें, इसको मान लें, मेरे हैं प्रभु, मैं प्रभु का हूँ, उस प्रभु के साथ संबंध आप चाहे सो मान लें, प्रभु को पिता मान लें, माता मान लें, भाई मान लें, कुटुंबी मान लें, पुत्र मान लें, सेवक मान लें, स्वामी मान लें, मालिक मान लें, कोई भी संबंध भगवान से स्वीकार कर ले, और उनसे सब संबंध है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव, माता राम हो मत पिता राम समझे, मेरे माँ भी भगवान है, पिता मेरे भगवान है, भाई बंधु भी तुम है, सखा मित्र भी तुम हो, घर संपत्ति भी तुम हो, धन भी आप हो, हे नाथ मेरी समझ आ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस बात को आप हृदय से स्वीकार कर धारण कर, सच्ची बात है, पहले हम भगवान के थे, पीछे भगवान के रहेंगे, अब भी भगवान के हैं, और संसार के इस शरीर के पहले नहीं थे, पीछे संसार के नहीं रहेंगे, और अभी संसार के दूर हो रहे हैं, परंतु परमात्मा के साथ हम भी हृदय से ही नाथ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, भाइयों बहनों कृपा करो, हृदय से स्वीकार करो, जो सच्ची बात है, एकदम ठोस बात है, पक्की बात है, अकाट्य बात है, अखंड बात है, नित्य निरंतर रहने वाली बात है, आप नहीं मानो तो भी भगवान के साथ रहना होगा, मानो तो भी रहना होगा, मान लो तो खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, कष्ट पाना पड़ेगा, भगवान की तरफ से तो संबंध है हमारा, हमारी तरफ से हम भगवान के लिए हो जाए, केवल अपनी तरफ से, आपने भगवान को अपना माना कि अपना सिद्ध हुआ, कि भगवान तो कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममे मानसो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान की तरफ हम है, हम भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए तो आज भगवान के हमारे भगवान है, और भगवान से विमुख होंगे सचिनों कहीं शांति मिलेगी नहीं, ब्रह्म लोग भगवान लोग आप पुनरावर्तन ब्रह्म लोग तक चले जाएंगे तो वहां से भी लौट कर आना पड़ेगा, वहां भी स्थायी रह नहीं सकते, माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे, भगवान कहते मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि अपने घर पर आ गए, अब छोड़ा तो कहां जाना है, मुसाफिर बंद, तो इस बात के हृदय से भगवान को मालिक भगवान मेरे, सब भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्ण प्रार्थना है, हृदय से स्वीकार करें हम भगवान के हैं, आप भगवान के हैं उस मान में, अरे भाई विवाह होता है लड़की वहां की नहीं रहती है पर वो मान लेती है फिर वहां की हो जाती है, इतनी वहां की हो जाती है वो भूल जाती है अपने नैहर को अपने मायक मैकर को अपने पियर को भूल जाती, पहले वहीं अपनी बैठी अपनी मानती मैं यहाँ की हूँ, पर जिसे विवाह हो जाता है और ससुराल चली जाती है तो थोड़ा दिन याद आती फिर वहाँ भूल जाती वहीं रस फस जाती है, और वहाँ महाराज इतनी इतनी तल्लीन हो जाती है, माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, नानी बन गई, और वहीं रहेंगी, फिर वहाँ की ही अपने को मानती है। कहीं पोते की शादी हो जाए और वो लड़की सोरा दुख देने वाली आ जाए और माँ जी को पूछेगा, आप तो घर जाई हो, ये तो पराई जाई आई है, आप तो यहीं जन्मी हो। उसको याद ही नहीं हो, मैं तो यहाँ की हूँ ही, मैं तो माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, यहाँ की हूँ, ये पराई जाई छोकरी ने घर बिगाड़ दिया। तो क्या उनको याद नहीं? उनको याद ही नहीं, वहाँ की ही हो गई, मैं तो यहाँ की हूँ। यही बात में माँ है, दादी है, परदादी है, नानी है, दादी साथी है, ताई है, कई संबंध हो गया, कई संबंध अपना ख्याल करी, मैं ही हूँ। तो सज्जन ये यहाँ रहना होगा नहीं, ये धोखा होता है। अगर इस तरह से आप अपने को भगवान की मान लेते हो, कितना आनंद हो जाता, मैं तो भगवान की भगवान मेरे हैं। सदा ही वहां जाना होगा, वहां से कभी जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ कितना ही आप स्थायी रूप से मर जाए, रह सकेंगे नहीं। जैसे इस पंडाल में आप मर जाए, रह नहीं सकेंगे, ये पंडाल भी नहीं रहेगा, आप भी नहीं रह सकते। सत्संग करो कोई मना ही नहीं है, पर कब्जा करो तो यहाँ रहने नहीं जाएंगे, उठा नहीं जा सकते। तो ऐसे घरों पर कब्जा कैसे किया है? ये अनधिकार चेष्टा है। कहने में कहोगे हमारी जगह, यहाँ बैठे, यहाँ भी कह रहे हमारी जगह से, हम बैठे यहाँ, मेरी जगह, मेरी जगह कह दो, कोई दोष नहीं, पाप नहीं है। परंतु सदा से इसको कायम करके हम तो हमारे कब्जा ही कर लोगे, तो यहाँ घर वगैरह घर बना कर कब्जा ही कर लिया, आप तो यहीं रहेंगे, रह सकोगे नहीं, कभी नहीं रह सकोगे, कोई नहीं रह सका। आप कैसे हुए? ये बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बने काल के खाजे, जला दिए जा मर घट के तीर जना को, आज तलक रोते हो क्यों, गफलत में खोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, अब क्यों गफलत में खोते हो। सज्जनों यहाँ भजन करने के लिए आए, अपना कल्याण के लिए आए, वो कल्याण कर लो। इस आंगन ये है सकी हम खेलना आए, कई खेला, कई खेल सीखे, खेल सिखाए, बहुत से चलेंगे, बहुत से चलेंगे, हम भी जा रहे हैं। इस वास्ते यहाँ का काम करना है, ये दो काम मैंने बताए, दो काम। भगवान को तो याद रखो, वो तो अपना घर है, इसलिए वो तो खास चीज है, और सेवा का, यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए, यहाँ की चीज साथ नहीं चलेगी, यहाँ देना साथ चलेगा, यहाँ सेवा करो वो साथ चलेगी, और अपना तो प्रभु है, वास्तव में मेरा कोई नहीं है। सज्जनों ये शरीर भी अपना नहीं है, ये मिला है और यही छूट जाएगा, मकान भी मिला है और छूट जाएगा, कुटुंब मिला है और छूट जाएंगे, रुपये पैसे मिले हैं और छूट जाएंगे, तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, अंत में त्याग करना ही पड़ेगा। तो पहले ही आप छोड़ दें कि भगवान की है, सच्चे हृदय से। एक हमने शेठ की बात सुनी है, बड़े भगवान के भक्त थे, एक संत शेठ थे, बहुत बड़े धनी, बड़े हृदय से परमात्मा का मानने वाले थे, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। तो कई संत आए, चलो भी उस शेठ का दर्शन करेंगे, तो वे गए, पूछा भी वह शेठ का घर कौन सा है, वो बड़ा मकान है, वो शेठ का घर, और वो खास खड़े सन वही शेठ है। जाकर और भगत की कि शेठ ये घर किसका है, कि महाराज भगवान का है। अच्छा, ये गाय भैंस आज किसके, भगवान के है, ये बग्घी मौत में भगवान के है, ये कमरे सब भगवान के, भगवान के बाल बच्चे खेल रहे थे, ये भगवान के, महाराज स्त्री नौकर आदि ये भगवान के हैं। अब बाबा जी साथ मिलते रहे, कहते रहे ये भगवान के, ये भगवान के। ऊपर पहुंचे तो ठाकुर जी का बड़ा मंदिर सुंदर सुंदर झांकियों में है, दर्शन को लोग भी आते हैं, बड़ी भक्ति से चरणामृत लेते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, आते हैं, ये भगवान का मंदिर है। मैं सजावट लगी हुई सब, ये किसकी है, भगवान की है। भीतर में जितनी सजावट की भगवान की है, भगवान के गहने पहने हुए थे, भगवान के गई पंचपात्र आदि चांदी सोने के स्वर्ण माल बहुत से पात्र पड़े थे कि भगवान के, ये सब भगवान के, ये भगवान की सैया है, ये भगवान का है। ग्रहणों को पूछा कि भगवान के बना, ये गले में भगवान का है, ये कंठ भगवान का है, सब चीजों पूछे भगवान की। अब भगवान की तरफ बढ़िए, ये मेरे, ये भगवान के, ये मेरे। तो भाई मेरे तो किसी तरह भगवान दूसरा वो मेरा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब सब है भगवान का, भगवान है मेरे, तो सब चीजें मेरी हो गई। तो भगवान मेरे और भगवान की चीज, फिर भगवान मेरे, तो सब चीजें मेरी हो गई। परंतु भगवान के द्वारा मेरी हो गई, वो हम पर जहर नहीं चलेगा। नहीं तो पार्श्व भाग में आए कि धन रूपी सांप है, इसका जहर चढ़ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, किसी को मानोगे ही नहीं, पैसा कहीं मद आता है, वो जहर चढ़ जाता है, जहर जहर में बेहोश हो जाता है, अनबहोश नहीं रहता है, फिर दूसरा तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तन में समझा मैं बड़ा धनी हूँ, बड़ा मानी हूँ, संसार में बड़ा प्रसिद्ध हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं, मेरे इतना धन है, ऐसा तो ऐसा नशा आ जाता है, जहर लहर आ जाती है। तो स्वयं अपना धन बोलने से वो जहर चलता है, और भगवान बीच में रहते हैं तो अभिमान नहीं आता। सबसे हृदय से समझता है कि ठाकुर जी के हैं, अपने जब भगवान की मर्जी तो बैठे हैं, और भगवान को चलो चल देंगे, हमारा है ही नहीं यहाँ कोई। आप छोटा सा कपड़ा भी भूल जाए तो पीछे लौट कर आना पड़ता है, इस तरह से छोटा कपड़ा भी छूट जाए लाना पड़ता है, और चीजों को अपनी मानते हो तो आना पड़ेगा, ये धोखा देगा धोखा। इस वास्ते भगवान की मानो तो मौज हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सज्जनों भगवान में प्रेम हो जाएगा। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर भावे विषय कमाए। चाहे संसार में लगा दो चाहे भगवान में लगा दो, तो संसार में लगाना भाई ठहरेगा नहीं, ना संसार आपके साथ रहेगा ना आप संसार के साथ रहोगे, वियोग होने से रोना पड़ेगा। भजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनस, आप पदार्थों को रखना चाहोगे, अपने कुटुंबियों को रखना चाहोगे और वे चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा। हमारा बेटा अच्छा था चला गया, हमारी स्त्री बड़ी अच्छी आज्ञाकारिणी थी चली गई, हमारे पति बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, बड़े दयालु थे, बड़ा आराम देते थे, चले गए, भाई चला गया, रोना पड़ेगा। प्रिय स्वांग रोज चली, संत कहते तुम्हारा प्रिय लगा तुम्हारे को बुलाएगा ही, और भगवान का माने तो बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है। बालक जन्म जाए कि भगवान के यहाँ से आया, सेवा करो भाई सेवा करो, मर गया तो फिर दाह क्रिया कर दो, पीछे दूजा कर दो, गंगा जी पहुंचा दो, ठीक, और तो देह क्रिया जितनी शास्त्र में कही उसकी कर दो, जयराम जी। चलते चलते अध्याय हो गया पूरा, श्रीमद्भगवद्गीता विद्या शास्त्र श्री कृष्ण संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्याय, अध्याय पूरा हो गया। ऐसे जिसकी सेवा होगी समाप्त होगी, अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पर बहुत। अब आगे अध्याय चलो, जो अध्याय है चलो, कोई लड़का आएगा अध्याय शुरू हो गया, इसी सेवा करो सब तरह से, अपने तो मौज हो आनंद रहेगा, निर्णय पर हो आनंद रहेगा। अब भगवान बड़े राजी हो गए, सजनो भगवान नहीं दुनिया राजी हो गई, कब्जा जमाने से लोग राजी नहीं होते, पैसों पर भी कब्जा जमाते हो पैसे नाराज हो जाते हैं, पैसे पैसे दुखी हो जाते हैं, कि पैसों में दुख होता है। हाँ, वो दुख क्या होगा, आप फंस जाओगे, वे पैसे आपको बांध देंगे, पैसे तो जड़ है परंतु आपको तो बांध ही देंगे, जहां अपना मन बंधे, आप कहां बंधे हुए हो, जिनको अपना मानो नहीं बंधे हुए हो, संसार में बहुत है, यहाँ घर हो आपके स्मृति में बहुत घर है, पर आप किस में अपने घर में, मेरा घर है, हजारों घरों से आप मुक्त है, एक घर में बंधे हुए हैं, सैकड़ों हजारों आदमियों से आप मुक्त हैं, अपना कुछ नहीं लगता है उससे आप मुक्त हैं, और जो मेरे हैं उन कुटुंबों से आप बंधे हुए हैं, उनमें कोई मर जाता है तो आप चित्त में चोट पहुंचती है, दूसरे कोई मुसलमान मर गए, वहां ईसाई मर गए, सुन लेते हैं, दुख नहीं होता। कहते बेटा मर गया, कि बेटा मर गया, मरते सब बेटा ही बेटा मरते हैं, बिना बेटा कौन मरगा बताइए। शायद 100 वर्ष का मरे है तो बेटा, किसी का बेटा ही है तो बेटे मरने का दुख थोड़ा ही होता है। मेरा बेटा मर गया, मेरा ये पकड़ा उसको मेरा, जो अपना नहीं है उसका दुख क्यों होता है? ये बेईमानी का दुख होता है। अपना था नहीं, अपना मान लिया, अब रोना पड़ेगा, अब दुख पाना पड़ेगा। अरे अपना नहीं, अपना नहीं माना, ठाकुर जी का माना तो सेवा कर लो। अरे जीते की सेवा और तो नहीं, मरने की सेवा और तो नहीं, सेवा कर दो, मौज हो गई, आनंद हो गया। तो ये सब सच्ची बात है कि सब भगवान के हैं, और आप भी भगवान के हैं, और पदार्थ भी भगवान के हैं। हमारा कल्याण करने के लिए भगवान ने ये सामग्री दी है। स्वकर्मा आत्म घर से सिद्धिम बिंदती मानव, अपने कर्मों के द्वारा निकाह पूजन करके सिद्धि को प्राप्त कर लो। सच्ची बात, पक्की बात है। आप सोचो अद्येवा शताब्देवा, चाहे आज जाए चाहे 100 वर्षों में जाए, जाना पड़ेगा जरूर जरूर जरूर, निस्संदेह। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंता, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे करेंगे में मरेंगे भूल गए, और मरेंगे सच्ची है, करेंगे झूठी है। करेंगे वो काम होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर मरेंगे जो संदेह है क्या? लड़का जन्मा वो बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, ब्याह होगा नहीं संदेह, धन कमाएगा नहीं संदेह है, बाल बच्चे होंगे नहीं संदेह है, सब बातों में संदेह है, मरेगा कि नहीं इसमें संदेह नहीं। नसंदेह बात को पहले पकड़ लो, पैर मत फैलाओ, यहाँ लंबे बैठ मत भूले, मन मुंह होंगे मानू भले क्यों बैठो। संग्राम के तू ऊँडी देख लो, नहीं अपनी ऊँडी नहीं लगाकर क्यों बैठा है? यहाँ रहना नहीं भाई, अच्छा काम करना है, उत्तम काम करना है, सेवा का काम करना है। यहाँ हम आए हैं तो सत्संग करने के लिए आए हैं, पंडाल में सत्संग करना है, ये काम करना है असली। ऐसे यहाँ पर आए हैं उपकार करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। प्रभु को याद करें और सबकी सेवा करें, बड़े मौज से अपना पर न करके सेवा करें। कहने में अपना कह दो कोई हर्ज नहीं है। जैसे स्टेशन पर पहुंचते हैं, अच्छा आप आए जा रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं, अच्छा हम भी जा रहे हैं, हमारी हमारी गाड़ी वो आ रही है, आप गाड़ी भी आएंगे, अभी हमारी गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी हमारी आ रही। उसने पूछा कि गार्ड में गार्ड कौन है, पिजन कौन चलाता है, बता दो। और गाड़ी हमारी हमारी गाड़ी आ गई, आप भी नहीं हमारी गाड़ी आ गई। तो ऐसे हमारा घर कह दो, हमारे परिवार कह दो, अपने मन में सावधान रहो। हमारे साथ रहने वाले काम करने हमारे हैं। गाड़ी आप गाड़ी में बैठ गए, चले स्टेशन पर उतरे, जल भरने के लिए, अच्छा आप भी इस गाड़ी में, हाँ मैं भी इस गाड़ी में, आपका आप मीटिंग आपका डब्बा वो है, हमारा डब्बा ये ऐसा। उतरने बाद कभी खबर लिया आपने कि हमारा डब्बा कहाँ है? ठीक है, टूट गया, क्या हो गया? ऐसे संसार की चीजों को अपनी कहो, व्यवहार करो, इतना सावधान रहो। गाड़ी अपनी, डब्बे भी अपना, सीट भी अपनी, पर दूसरे गए खाए। इस तरह से संसार में रहो। ये संसार में रहने की सज्जनों विद्या है। इस तरह से आप रहो तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद होगा, आपको बड़ा भारी सुख होगा, और औरों का उपकार होगा, और उनका भी हित होगा, सबका कल्याण होगा, प्रसन्नता होगी। संत महात्माओं से दुनिया को लाभ क्यों होता है? वो चिपकते नहीं, वो सब जगह रहते हैं, सेवा करते हैं, सुख पहुंचाते हैं, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, सबका कल्याण करो, और अपने मौज में रहो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी जरूरत सबको होती है, और सब में किसी की जरूरत उनको नहीं होती। जो भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं और भगवान के प्यारे होते हैं, ऐसे संत की जरूरत सबको होती है। परंतु उस संत को किसी की जरूरत नहीं होती और सबको संतोष करता है, सबको सुख पहुंचाता है, सबकी सेवा करता है और मस्ती में रहता है। सेवा करने आनंद लेने में साथ में, रोने में किसी साथ नहीं। और अपना मान ले तो सेवा भी कम होती है, मैं ज्यादा रोना पड़ता है। तो अपना मानने का अर्थ हुआ रोने की तैयारी करना। तो कोरे रोने के लिए ही आए हैं क्या, दुख पाने के लिए आए हैं? अगर आप ये विद्या आ जाए अपने, कितनी बढ़िया है। सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचो, सर्वे भवन तस्वीर हृदय का भाव योग, सबकी सेवा करना अपने में हो जैसी जितने आप कर सको, इसमें कोई ठेका नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार सबको सुख पहुंचाना, सेवा करनी, मौज मस्ती में रहना। सेवा समिति वाले मेले महोत्सव में जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बीमार हो जाते हैं उसको बुलाते हैं, रखते हैं, उनकी दवाई पानी सब करते हैं, सेवा करते हैं, मर जाता है चला देते हैं, अब होगा कौन? अपनी सेवा करना। सजनों, ये संसार में रहने की विद्या है, ऐसे रहो बड़ी आनंद, बहुत सुखी हो जाओ, सब सुख, कोई भी दुखी नहीं होगा, सबको सुख होगा और सभी आनंद में रहेंगे। और वे सुख आए नहीं, कल्याण होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी। कारण गुण संगोष है सरस्वती, किस जगह आसक्ति राग कर लेते हैं ना, कारण गुण संगोष है, वहां जन्म होगा। अधाग नहीं तो बैराग है, सबकी सेवा करते हैं। बोल सत्संग के द्वारा ये विद्या सीखी जाती है, जिस विद्या से हम मौज में रहें, मस्ती में रहें, हमें हमारे लिए सुख है और दुनिया मात्र के लिए सुख, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। देखो दूसरे लोग तो खुश, उनको दे जब सुखी होते हैं और भगवान सुखी होते, आप अपना कल्याण कर लो इससे। जैसे माँ को सुख होता है भोजन करने से, आप भोजन कर दो माँ के हाथ माँ खुश हो जाती है, तो भोजन कराने से माँ खुश होती, ऐसे भगवान सबकी माँ है, हमारे कल्याण से भगवान सुख होते हैं, सुख होता भगवान, तो भगवान भी सुखी होंगे, हम भी सुखी होंगे, दुनिया भी सुखी होगी। ऐसी एक विद्या है असली, अभी मौका है, बड़ा अवसर सुंदर है। सभी लोग सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मौज हो जाए, ज्ञान हो जाए। नारायण नारायण नारायण, इतना समय नहीं है, पत्र लिखो पर भगवान का नाम लिखे, श्री रामायण राम ओम, जो आपको इष्ट हो परमात्मा का नाम, परमात्मा को याद रखो, ध्यान जाओ, हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम। सज्जनों, हमारी सदा की संस्कृति है भगवान को याद करेगा। आपने सुना हरि ओम, ऐसे कर मंत्र पढ़ते भगवान को याद कर, मंत्र पढ़ते भगवान को याद कर, पाठ करते हर एक काम भगवान को याद कर करते। विवाह होते तो पहले गणेश जी का पूजन कर फिर विवाह का काम आरम्भ होता है। इस वास्ते कोई भी पत्र लिखना हो पहले भगवान को याद करो, भगवान का नाम लिखो, जिसे सुंदर लगे नाम याद रखो। बाल बच्चों को ये कहो, सबको ये बात बताओ कि भगवान को याद रखो, जैसे स्मरण मात्र न धर्म संसार में जला, जिसके स्मरण मात्र करने से धर्म बंध से छूट जाए, ऐसे भगवान को याद रखो। कोई काम करो कहीं रहो, यहाँ से रवाना हुए तो भगवान को याद करो। हमारे तो साथी में बात है, मोटर में बैठे मोटर रवाना होते नारायण नारायण नारायण नारायण, आप सुन लेना, आदत ही बड़ी आदत थी, भगवान को याद ही करेंगे, जा रहा है भगवान को याद करेंगे, स्वभाव ही हो गया, इससे बड़ा कल्याण होता है। भगवान की स्मृति हरि स्मृति सर्व विपद विमोचन, क्षत्र आनंद होता, भगवान को याद करो, प्रभु स्मृति करो, कर्म करो।